sa mundo. Di alam anong gagawin, tutupusin ang oras sa gym. Akala mo'y iya ay may mararating. Bigat ng pinapasan sa pagsukot, pagharap ng kabiguan. Oh!